sinema diyor. Ama dünya tarihini değiştirecek bir adım bu. Hem de bütünüyle yepyeni bir çağ başlayacak. Her şeyin ve herkesin durduğu yer siyah beyaz netliğinde ayrılacak birbirinden. İyi mi kötü mü şu anda bilemiyorum ama ürkütücü olduğu kesin. Ve doğrusunu söylemek gerekirse kafama takılan küçük birkaç şey var. Yani sonuçları açısından. Çünkü bir tarafta aklını kullanamayacak, sadece kendisine verilen emirlere itaat edecek robotlaşmış çoğunluk olacak. Diğer tarafta onlara hükmedecek azınlık. Yani bizler. Mesela hakimiyet nasıl sağlanacak? Ya kontrol kaybedilirse? İnsan bu. Aklı başındayken bile sağ solu belli olmuyor. Hele de öyle bir durumda nelerle karşılaşacağımızı kimse tahmin edemez. Galiba son canlı hayatta kalıncaya dek herkes birbirini yer. Tabii ki böyle bir şey olmayacağını biliyorum ve bunu hemen silip atıyorum. Peki bu robotlaşmış kölelerin dağıtımı neye göre yapılacak? Bilim insanları daha mı çok alacak? Neticede yeni dünya düzeninin mucidi onlar. Gerçi beyin takımı olsalar da bir makinenin parçalarından farksız değiller. Yeni Dünya Komitesi üyeleri akla hayale sığmayacak büyüklükteki servetini bu projeye yatırmasaydı, dünyanın dört bir yanından toplamasaydı onları, bir araya gelmeselerdi eğer, böylesine efsanevi bir buluş akıllarının ucundan dahi geçmezdi. Şimdi hepsi kendi laboratuvarında zebra balıklarıyla, farelerle filan bir takım büyük deneyler peşinde olurdu. Bence para kiminse eser onundur. Fakat yine de adil bir tutum sergilendiğinde herkese eşit sayıda... Haklısınız, bunlar benim işim değil. Normalde durmam gereken yeri gayet iyi bilirim. Sınırları zorlamam, dikenli telleri aşmaya çalışmam. Ancak bir dönüm noktasının eşiğindeyiz. Ve kumandayı bana emanet ediyorsunuz. Yani zor. Anlıyorsunuz beni değil mi? Çok teşekkür ederim. Az önce söylediklerimi de unutalım lütfen. O düşünceler kesinlikle bana ait değil. Arada bir geliyorlar işte. Mutlaka tüm sonuçlar hesap edilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır. Unutmadan, geçen gün sorduğunuz bir soru vardı ya hani. İşte onun cevabını buldum. Hem de siz gider gitmez. İyisi mi kaynağından sıcak sıcak alalım bilgileri? Daha garanti olur, öyle değil mi? Yalnız umarım paylaşmamın bir mahsuru yoktur. Ayıptır söylemesi, kopya çektim geçmişimden. Bu kitabı çok eskiden okumuştum zaten, lisedeyken. Siz öyle söyleyince hatırladım hemen. Edebiyatçımız Bilgi Hocam sağ olsun. Şuralarda bir yerlerdeydi sanırım. Okumayayım mı? Niye? Pardon, anlamadım. Yanlış bir şey mi söyledim veya yaptım? Öyleyse neden heyecanıma böldünüz? Doğrudur. 6 yaşımdan beri hiç ama hiçbir şeyi unutmadım. Aynen öyle. Yediğim, içtiğim, gördüğüm, işittiğim ne varsa. Hepsi kayıtlı şurada, hepsi. Durumun ciddiyetine uygun düşsün diye almıştım elime. Yoksa neden kitaba ihtiyacım olsun ki? Hem de bir değil, iki kez okumuşken. Oradaki satırlar biraz yavan ama... Ben kendi cümlelerimle anlatacağım izninizi. Daha iyi ifade ederim. Daha iyi ifade ederim derken lafın gelişi. Yoksa yapılanlar dile dökülemeyecek kadar korkunç aslında. Göç dalgasının tarihteki karşılığı. Mankurtlaştırma. Binlerce yıl önce Orta Asya'da yapılırmış bu. Savaşlardan sonra. Tutsakların saçları kazınır. Saç telleri birer birer ayrılırmış köklerinden. Sonra bu tıraşlı ve bol kanlı kafalara oracıkta kesilen ıslak deve derisi geçirilirmiş. İniltiler duyulmasın diye de uzaklarda bir yerlerde güneşte bekletilirmiş bu insanlar. Elleri ayakları bağlı, kafalarını yere sürtüp deriyi çıkarmamaları için de boyunlarında kütüklerle günlerce ıslak deve derisi kuruyarak bir mengene gibi sıkıştırırmış kafalarını. Saç kılları artık dışarıya çıkamayıp içeriye, beynin derinliklerine doğru yol alırmış. Siz de alabiliyor musunuz seslerini? Dinleyin bakın. Avazlarının çıktığı kadar bağırıp birbirlerini yardıma çağırıyorlar. Hiçbir işe yaramadığını bildikleri halde. Feryatları, çığlıkları, kızgın kumları, engin dağları bile titretiyor da. Az ötede ganimeti paylaşmış, yorgunluktan ve mutluluktan sırt üstü uzanmış olanlar duymuyorlar. Tabii ki de hayır. Çünkü o anda nasıl gerekiyorsa öyle davranmış olmalılar. Ve bence de duymamalı. Asla arkalarına bakmamalılar. İşte geldik kaçınılmaz sona. Çoğu ölürmüş bunların. Kalanlarsa insan olduklarının farkında olmazlarmış. Geçmişlerine dair en ufak bir bilgi kırıntısı bile kalmazmış zihinlerinde. Her emre itaat eden kölelere dönüşürlermiş. Günümüz deyimiyle robotlaşırlarmış. Bizim yapacağımız da tam olarak böyle bir şey, öyle değil mi? Biz kimseye işkence etmeyeceğiz tabii. Hem kansız ve acısız olacak. Bir radyo dalgasıyla birkaç dakika içinde. Affedersiniz. Testi geçtim mi şimdi? Bir soru sormak istiyorum da. Bakın, ben sakin kalmaya çalıştıkça siz üzerime geliyorsunuz. Lütfen yapmayın bunu. Lütfen. Henüz ön test aşamasında olduğumuzu biliyorum. Dilim sürçtü sadece. Çocuklara hikaye anlatırken tabii ki kelimeleri çok daha özenle seçiyorum da. Bunun konumuzla alakası yok bence. Peki tamam. Bundan sonra daha dikkat ederim. Müsaade ederseniz geçtiğimiz gün gelen heyete sorduğumda cevap alamamıştım ama belki şimdi siz beni tatmin edecek bir cevap verirsiniz. Sanırım artık bunu öğrenmeye hakkım var. Yo, kesinlikle net bir soru, hem de çok net. Ama enteresan bir şekilde bir türlü cevap alamadım kimseden. Neden ben? Yani neden beni seçtiniz? Sizinle hiçbir bağlantım yokken, daha önce hiçbirinizle tanışmıyorken, neye dayanarak güvendiniz bana, nasıl inandınız? Anlam veremiyorum bir türlü. Yanlış anlamanızı istemem. Görevi kabul edip etmemekle kesinlikle alakası yok. Çünkü o gün radyodan çıkmış, aylak aylak dolaşırken, sistem karşıtı sloganlar, alkış sesleri kulaklarımı kemirirken, hınca hınç dolu meydanları arkamda bırakmak için rastgele bir sokağa sapmışken, bir el dokundu omzuma. Ben de o elin çağrısına, yani sizin davetinize hiç tereddüt etmeden uydum. Ve ilk karşılaşmadan itibaren geri dönüşü olmayan bir yola girdiğim tekrar tekrar vurgulandı zaten. Tam 23 defa. Evet, saydım. Elbette farkındayım. Fikrimi değiştirme, çekip gitme gibi bir seçeneğim yok. Yok değil mi? Sadece ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl hissedeceğimi de. Böyle çok, yani mutlu mu olmalıyım yoksa üzülmeli miyim, gerçekten kestiremiyorum. Seçilmek güzel şey. Hem de milyarlarca insan arasından. Bu tarifi mümkün olmayan büyük bir onur benim için. Ama düşünüyorum da bu uygulamayı yapması için bir radyo programcısına ihtiyacınız yoktu herhalde. İnsanların çoğunun mankurtlaşacağını söylüyorsunuz. Doğru. Sonucu itibariyle ağır bir görev bu. Fakat 3 dakikalık bir radyo yayını yapılacak. Ardından da birkaç klavye hareketiyle yılbaşı müziği girilecek. Hepsi bu. Abartıyorsunuz bence. Bilgisayar kullanabilen herkes yapabilir bunu. Gerçi son zamanlarda herkes teknoloji düşmanı kesildi ama kullanamayan da yoktur herhalde. Ben neden buradayım ben? Tabii ya, yılbaşı akşamı herkesin kafası biraz dumanlı olur değil mi? Refleksler yavaşlar. Eğer şu tuşa zamanında basılmazsa, göç dalgasını taşıyan sinyal sesi bu odaya da dolar. Sana da güle güle uygulayıcı kardeş. Mekanik yaşamında mutluluklar. İşte onun için benim gibi içmeyen birine ihtiyacınız vardı. Hey. Ne diyorum yine ben? Bakın, haddimi aşmak istemem. Ama bunu öğrenmezsem uygulamayı yapamam. Basamam şu tuşa, varmaz elim. o radyo dalgasına maruz kalacağımı bile bile öyle durur bakarım. Zaten kendimi bildim bileli uçsuz bucaksız bir okyanusun üzerinde pusulasız dolaşıyor gibiyim. Bu saatten sonra ya karaya çıkacağım ya da boğulacağım. Arafta kalmak istemiyorum. Büyük bir samimiyetle söylüyorum bunu. Doğrusu çok iyi çözmüşsünüz beni. Fakat şu anda söylediklerimin garanticilikle hiç alakası yok. Çünkü vaatlerinizi tutacağınızı biliyorum. Aslında sadece şunun cevabını verseniz bana, başka bir şey istemiyorum gerçekten. Beni ben olarak, yani deniz olduğum için mi seçtiniz? Yoksa öylesine denk mi geldim? Böylesine ayrıcalıklı bir görev için seçilme nedenimi öğrenmem lazım. Yoksa kafayı yerim. Sizin için fark etmeyebilir ama benim için çok fark eder. Hem de tahmin ettiğinizden çok daha fazla, çok. Değil. Sadece çocuk programı yapıyorum ben. Artık sizden gizlim saklım kalmadığına göre bu konuda da açık olabilirim. Arayan her çocuğu sesinden tanıyorsunuz. Tabii ilk defa aramamışsa. Çünkü bir sesi bir kere duymam, onun zihnime kazımama yetiyor. Örneğin hattın diğer ucundan "Selam Deniz abi" diye seslenen birine "Selam Selin" diye karşılık veriyorsunuz hemen. Üstelik telefonda hiç görmeden, dokunmadan. Bu her geçen gün daha çok boğsa da sizi, çocukları acayip mutlu ediyor. Haliyle sayıları sürekli artıyor. Ve her gün salak salak hikayeler anlatıyorsunuz. Sabah 4, öğle 2, akşam 3 ayaklı yürüyen yaratık hangisidir diye soruyorsunuz mesela. Telefona bağlanıp insandır. Çünkü bebekliğinde iki eli, iki ayağıyla yürümeye çalışır. Büyüdüğünde ise iki ayağıyla yürür. Yaşlandığında da bastona ihtiyacı vardır diyen çocuklara mükemmelsin, şahanesin, olağanüstüsün demek zorunda kalıyorsunuz. Sokakta sevgi kelebeği gibi dolaşıp birileri sizinle fotoğraf çektirmek istediğinde o anda ne hissediyorsanız hissedin, kocaman gülümsüyorsunuz. Böyle bir iş insanı ne kadar mutlu edebilir ki? Ama bunları bugüne kadar hiçbir zaman yüksek sesle söylemedim. Kendime bile itiraf etmedim. Ne zaman sorgulayacak olduysam tersini yaptım. İşime daha çok sarıldım. Sonunda da karşılığını aldım elbette. Yanlış anlamayın, asla övünmek için söylemiyorum. Fakat yurdun her yerinde, hatta yurt dışında bazı yerlerde bile benden... Yani bizden, radyomuzdan övgüyle bahsediyorlar. Bu ünlü olduğum anlamına mı geliyor bilmiyorum ama... arkadaşlarım, yakın çevrem filan ünlü olduğumu düşünüyor. Tabii ben aldırmıyorum söylenenlere. Ben kim, ünlü olmak kim? Ama itiraf edeyim, başkalarının hakkımda öyle düşünmesi güzel bir duygu. Hatta bugün ayın 17'si değil mi? Evet, 15'i. Tam bir haftadır yokum. Çok merak etmişlerdir. İmzalattığınız formlarda verdiğim bilgiler tamamen doğru. Kimsem yok. Minik takipçilerimden. Hey hey hey hey. Kes sesini. Çünkü boş tenekeden çok ses çıkar. Özür dilerim. Yine çok konuştum galiba, kusuru. Beni seçmenizin sebebini söylemeyecek misiniz? Gerçek bir deha mı? Ben mi? Yok da şaşırdım biraz sadece. Tamam, böyle bir hafızaya sahip dünyadaki birkaç kişiden biriyim. Hadi sosyal zekamla da onu iyice kanatlandırdım diyelim. Ama deha olarak tanımlanmak... Olur mu öyle şey? Tam tersine çok sevindim. Sadece hiç kimseden böyle şeyler duymamıştım şimdiye kadar. O sebeple biraz garip geldi. Malum, insanlar güzel şeyleri görmezden gelmeyi pek severler. Fikir vermek yerine eleştirmeyi, omuz vermek yerine taş koymayı. Ama siz öyle diyorsanız, öyledir tabii. Yapmayın lütfen, bu kadarı çok fazla ama. Gerçekten kendimi öyle görmüyorum ben. Fakat başkalarının, hele de sizin, Yeni Dünya Komitesi'nin dikkatini çekebilmiş olmak, takdirini kazanmak... Yıllardır gri bir alanda yerimde sayıyormuşum, bir adım öteye gidemiyormuşum gibi geliyordu bana. Ama şimdi geldiğim noktaya bakınca... Zaten hep söylerim. Umut var. Daima vardır. Ne oldu? Neden kalktınız? Yo, bitmedi daha. Devam ediyorum ben. Söyleyeceklerim var çünkü. Bir şey daha soracağım. Beklesene. Gidersen git be. Gitti de zaten. Ve ben de ardından hasretle... Sensiz burada yalın kılıç dolaşan huzursuzluklar yaşardı. Bağdı sabah terk eyledi bu elleri. Gibi bir şiir yazmadım tabii. Bir daha da kimse gelmedi. Meğer son testmiş o. Kandırmışlar beni. Başka zaman olsaydı muhakkak acısını çıkarırdım ama... Bu sefer iyi geldi bu kandırmaca. Aferin. Böyle akıllı ol. Kaydet bütün söylediklerimi. Bugün neredeydim? Yarın nerede olacağım? İç sesimden değil, dışa vuran sesimden dinlemek istiyorum bunu. Bir yakınımın bana dair olan bir anısı gibi. Bu arada sakın kameralara görüneyim filan deme. Demin üzerlerindeki kırmızı ışıklar söndü, kapandı hepsi. Ben de bilmiyorum sebebini. Ama her an ışıklar yanabilir, açılabilir. Ona göre. Yanımda getirmeme müsaade ettikleri tek özel eşya sensin. En özel eşya. Bilge hocamdan kalan. Birkaç gün kalabilir dediler. Fakat sonra unuttular herhalde. Ya şimdi görüp de geri isteseler? Zaten çok yoruyorlardı beni. Hem de çok. Her gün bir yığın soru, test üstüne test. Tartıyorlardı beni, biliyorum. Yapıp yapamayacağımı anlamaya çalışıyorlardı. Niye tedirgin oldular ki bu kadar? Kararsız mı görünüyorum acaba? Kararsız mıydım? Kararsız mıyım? Müziği girdikten hemen sonra şu tuşa basmazsam... Böyle cümleler kurma demedim mi sana ha? Demedim mi? Kimse gelmedi ama şu telefon her akşam saat 9'da çaldı mutlaka. Terapist arıyordu. 16 gün boyunca aynı şeyleri konuşup durduk. Nasılsın Deniz? İyi. Her şey yolunda mı? Evet. Sıkılıyor musun? Hayır. Kötü düşüncelere kapıldığın oluyor mu? Hayır. Kendini yalnız hissediyor musun? Aslında evet ama... Terapiste? Hayır. Geleceğinle alakalı kaygı yaşıyor musun? Hem de nasıl? Ama sözde... Hayır. Sormak istediğin bir şey var mı? Hayır. Kafana takılan hiç mi bir şey yok? Hayır. Herhangi bir konuda kararsızlık yaşıyor musun? Hayır. Özel bir şeye ihtiyacın var mı? Sessizliğe. Bir de beni merak ettiği için aradığını söylemiyor muydu? Bari sen yapma be. Uygulamaya hazır olup olmadığım konusunda bir takım psikolojik analizler yapıyordu kendince. Anlamadım sanki. Neyse, sorun yok. O da bizden. Ne de olsa seçilmişlerden. Eşik atlayacaklardan. Acaba benim gibi hak eden biri mi? Umarım öyledir. Yarın gün doğduğunda... Şşşt, acele etme, acele etme! Şimdi ortalık böyle sakinleşince... kendimle baş başa kaldım biraz. İç sesimi dinledim. Gerçi... Bazen pek güzel sesler duymadım. Yurt günlerimde dolaşırken buldum kendimi. Daraldım, bunaldım. Olsun. Birazcık cefadan bir şeycik olmaz. Gelecek güzel günleri düşününce hepsi geçti zaten. 50 dakika sonra onlardan biri olacağım ben de. Hangi kategoride değerlendirildiğimi bilmiyorum ama... Umarım bilim insanı sayılmıyorumdur. Ne icat ettim ki bugüne kadar? Nerede, nasıl bir buluşa imza attım? Sadece uzay boşluğuna benzeyen bir hafızam var. O kadar. Hem bir banka dolusu para ödülü seni bekliyor dediler. Verdikleri sözde dururlar herhalde. Niye durmasınlar ki? Benim hakkım multimilyarder olmak. Yeni Dünya Komitesi üyelerinin arasına karışmak. O ayrıcalıklı olma hali var ya, ihtimali bile huzur veriyor insana. Düşünsene, yarından yana endişen yok. Geçmiş umrunda değil. Aslına bakarsan benim gibilerin geçmişi daima peşinden gelir. O ayrı. Keşke gelmese. Keşke. Kabus falan yok artık. Uykudayken de, uyanıkken de tatlı düşler içerisindesin. Kapında emrine amade bir sürü insan. Gel deyince yanındalar, git deyince uzağında. Ne istiyorsan oluveriyor. Abartmayayım, o kadar da değil. Ne istiyorsan olmuyor da. Ama güzel şeyler oluyor hep. Hani şu din kitaplarında bahsettikleri cennet var ya. O kadar değilse bile öyle gibi. Fakat sorular, sorular, sorular. Ya dedikleri gibi olmazsa? Bu radyo dalgasına maruz kalacak insanlar. Gerçekten aklını kullanamayan, her emre itaat eden köleler haline gelecekler mi? Bir radyo dalgasıyla mümkün olabilir mi bu? Neden olmasınmış? Buraya geldiğim günden beri kime sorduysam şaşkın şaşkın yüzüme bakıp bunu tekrar etti. Neden olmasın? Vallahi ne bileyim ben, dedim ben de. İnsanlar duyacakları bir sinyal sesiyle robotlaşacaklar öyle mi? Ve hiç kimse robotlaştığının farkında bile olmayacak. Bana enteresan gelen onlara o kadar sıradan geliyordu ki. Hatta sanki içten içe gülüyorlardı o meraklı şaşkın halime. Üstelik biri şöyle demişti. Yazıyı bulana matbaadan, tekerleği icat edene uçaktan bahsedilseydi kıçlarıyla gülerlerdi herhalde. Doğru ya doğru. Öyleyse ben bu tezgaha niye inanmıyorum bir türlü? Sonucundan mı korkuyorum? Kendi geleceğimden mi? Ya da yoksa inanmak mı istemiyorum acaba? Salak kafam, salak, salak. Saçmalıyorsun yine. Hadi diyelim ki bunlar doğru söylüyorlar. Peki kimin üzerinde test ettiler bu çalışmayı? Biliyorum. Ayrıntılar son testin ardından verilecek denmişti ama bir iki teknik sorum olacak. Umarım yetkiniz dahilindedir. Yanlış anlamayın, bu sefer merakımdan değil. Sadece tam olarak ne yapacağımı bilirsem eğer, uygulamaya daha hızlı ve kolay hazırlarım kendimi. Zihinsel olarak yani. Bu bahsettiğiniz sinyal yalnızca sizin dağıtacağınız radyolar. Artık biz olduk gerçi. Bizim dağıtacağımız radyolar üzerinden mi verilecek? Yoksa tüm radyolar için mi geçerli bu durum? Şöyle daha açık ifade edeyim öyleyse. Bahsettiğiniz şu göç dalgası sadece dağıtacağımız radyolar üzerinden mi iletilecek? Yoksa dinleyicilerin herhangi bir radyoda bizim frekansta olmaları yeterli olacak mı? Nasıl yani? Tüm frekanslara mı gireceğiz? Radyoların açık veya kapalı olması da fark etmeyecek bu durumda. Evde veya bulunulan mekanda herhangi bir radyonun olması yeterli olacak. Bizim dağıtacağımız nostaljik radyolarda merakı tetiklemek için aslında. Yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte aktifleşecek demiştiniz çünkü. Kaldı ki insanlar kullanmayı bekledikleri için hemen açmak isteyecekler radyoyu. Hemen açmak isterler değil mi? Güzel taktik. Tebrik ederim. Her şey varsayım üzerine kurulu ama sonuçtan o kadar eminler ki. Oysa küçücük bir hata payı bile her şeyi mahvedebilir. Hesaplar tutmazsa ne olacak? Bunca emek boşa mı gidecek? Bana ne emekten be? Ben ne olacağım ben? Hatırla, hatırla, hatırla. Unutma demiştim sana. Bir gün o kadar dolmuştun ki kafayı yemek üzereydin. Şu kitabı okuyordun. Aklın acabalarla dolu. Hiçbir şey anlamıyordun okuduğundan. Bir ara baktın, elin kitabın aynı sayfasında geziniyor. Yazıya dikkat kesildin. Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz yazıyordu. Sanki bir uykudan uyanıyormuşçasına irkildin. Tesadüf olamazdı. Bir işaretti bu. Sonra dedin ki kendi kendine, Deniz sus ve akışa bırak kendini. Her şey birdenbire berraklaştı. Hem koskoca bilim insanları tasarlamışlar bunu. Dünyanın her yerinden çağrılmış kalabalık bir heyet. Büyük grev başladıktan bir yıl sonra demişlerdi. Yani koskoca 6 yıl çalışmışlar ha. Dile kolay. Hem sen onlardan daha mı iyi bileceksin? Herkes kendi işine baksaydı zaten. Oho, buralara kadar gelmezdik. Kusura bakmayın işçi kardeşlerim. Mankurtlaşmayı hak ettiniz. Çalışmayı bıraktınız çünkü. Olacak şey mi bu? Çalışmayı bırakmak. Dünyanın kurulu düzeni var. Bunu bozmak kimin haddine düşmüş ha? Kimin? Grevinizi sevsinler sizi. Eline megafonu alan çıkıyor sokağa. Dünyanın %1'i kaynakların bilmem yüzde kaçına sahip. Bundan sonra ezilmeyeceğiz, büzülmeyeceğiz. İşverenlerce düzülmeyeceğiz. İşçiler çalışıyor. Patronlar onların sırtında golf oynuyor. Tamam canım. Haklısınız canım. Peki kahvenizi nasıl alırdınız? Benimkisi büyük fincan. Sade olsun lütfen. Çok komiksiz. Niye yeni keşfetmiş gibi davranıyorsunuz abi? Bu hep böyleydi. Ve kusura bakmayın, böyle de kalacak. Kalmak zorun. Şimdi mi aklınıza geldi üretimi yavaşlatmak? Gerçi bir grev ilk defa küresel boyuta taşındı ve 7 yıl sürdü. Hakkınızı yiyemem. Büyük cesaret. Ama sonuca bakmalı, sonuca. Kuzu kuzu bekleyin taleplerimiz karşılanacak diye. Evet ya, karşılanacak. Bu kadar masum olmayın be. Açıklama yapacağız diye dağıttıkları radyolardan ne dinletecekler size? Haberiniz var mı? Azıcık aklınız olsaydı orada burada sürünmezdiniz zaten. Bakın bana. Ben bilmiyordum değil mi greve katılmayı? Doğru zamanda doğru kişilerin yanında olmayı seçtim ama. İyi ki ikna etmişim o patron bozuntusunu katılmayalım diye. Yoksa kurtuluşum olmazdı benim de. Olmasaydı ne olurdu? Onu da bilmiyorum ya. Fakat şuna eminim. Bu mankurtlaştırma dedikleri var ya. Herkese iyi gelecek. Vallahi bak. Sadeleşeceğiz. Arınacağız. Hep beraber şöyle bir ferahlayacağız. Huzura kavuşmak istiyorsa eğer yüklerinden kurtulmalı insan derler. Bence insanlık da öyle. Ayak bağlarını çözüp ayakları altında ezmeli. Hele ki bu bir ihtiyaç haline gelmişse. Çünkü ancak böyle yaptığımızda yerimizde saymaktan kurtulabiliriz. Bu duraklama dönemi bitecek ve teknoloji kaldığı yerden ilerlemeye devam edecek. Üretim ve tüketim günlük ihtiyaçlarımızı karşılamanın üzerinde bir yaşam biçimi olacak yeniden. Fabrika çarkları durmaksızın dönecek. Eskisi gibi. İkinci bir Rönesans yaşayacağız yani. Bu durumda siz, pek değerli işçi kardeşlerimiz, biraz daha fazla yorulacaksınız ama yapacak bir şey yok. Gerçi durumun farkında olmayacaktınız değil mi? Kusuruma bakmayın, unutuyorum da sürekli. Yani unutmuyorum da işte alışmak lazım. Onun için de görmek lazım tabii. Hadi bir de sizin açınızdan bakalım meseleye. Düşününce ne oluyor ki? Gelecekten sürekli endişe duyuyorsun. Devamlı plan, plan, plan. Ne kadarı gerçekleşiyor peki? Kaç tanesi tutuyor? Artık hayal kuramayacağına göre rahat edersin. Ömründe hiç muzu görmemiş birinin canı muz ister mi? Madem sahip olamayacaksın gördüğün birçok şeye. Abi görme öyleyse görme. Bak vallahi bence ceza değil bu. Şartları değiştirebiliyor musun? En büyük devrimini söyleyeyim sana. Çok çalışırsan eğer küf kokulu odandan 90 metrekarelik bir eve geçebiliyorsun. Sonra ne oluyor? Geliyor mu devamı? Öyleyse aslında iyilik yapıyorum ben size. Peki ya geçmiş? Acı üstüne acı, gam üstüne gam değil mi? Geçmiş. Ah, geçmiş. Siz çok şanslısınız. Tüm yaşadıklarınız bir çırpıda siliniverecek. Arada güzellikler de kaynayacak ama ne önemi var ki? Hafifleyecek, hatta belki de bir çeşit huzura ereceksiniz. Fakat benim tutsaklığım hiç bitmeyecek. Geçmişim daima peşimden gelecek. Kaç yaşıma ait olduğunu bilmediğim ilk anılarım kollarımdan sıkıca tutacak. Beni hiç bırakmayan anılarım. Bir kadın makarna süzüyor. Karnı bayağı şiş. Hamile herhalde. Annem mi acaba? Bilmem. Yüzüne bakıyorum ama dudaklarındaki küçük tebessüm haricinde hiçbir ayrıntıyı göremiyorum. Dokunmak istiyorum, dokunamıyorum. Şeffaf bir duvar duruyor sanki aramızda. Etrafıma bakıyorum. Hayır. Hiçbir şey görünmüyor. Her yer bembeyaz örtülerle kaplanmış sanki. Arada ne oluyor? Oraya nasıl geliyorum? Bilmiyorum. Ağaçlıklı bir yerde, bir hamakta sallanıyorum şimdi. Gözlerimi sımsıkı kapamışım. Açmaya korkuyorum. Yanımda kimsecikler yok. Ama civarda çok insan var. Yeri göğü inletiyor kahkahalar, duyuyorum. Daha fazla gelmiyor işte. Gelse ya. Mesela nasıl bir evde doğdum ben, nereliyim? Kim doğurdu beni? Nerede şimdi? Adım Deniz de, gerçekte kimim? Güzel bir bebek miydim? Geceleri çok mu ağlardım? Hiç uyutmaz mıydım annemi? Uyanır sallardı da sonra şefkatle karışık azarını mı işitirdim? İlk yaşımda, ilk dişimde kim vardı yanımda? Emeklediğimde, ayakta durabildiğimde, ilk adımı atabildiğimde. Önce baba mı dedim, anne mi? Bilmem kaç yaşında küçücük bir çocukken biri bana bir soru sormuş. Ve ben tam cevaplayacakken lafı ağzımdan kapıp benim yerime sebzelerle değil ama meyvelerle arası daha iyi. Oyun oynamaya bayılır. Yalnızlıktan korktuğunu bilmiyor musunuz? Kolay kolay ağlamaz ama çok hassas bir çocuktur. Diyen oldu mu? Bunların çoğunu hatırlamaz kimse. Doğru. Ama bu anılarla yaşlanır herkes. Oysa ben doğrudan yurdun kapısında görüyorum kendimi. Bir adam elimden tutmuş. Babam mı acaba? Bilmem. Her yer kapkaranlık. Ağaçların yaprakları bile. Kapkara bir zeminde yürüyorum. Nereye baksam aynı şeyi görüyorum. Herkes birbirinin aynısı gibi. Oysa ben farklıyım. Onlardan değilim. Oraya ait değilim. Bunu adım gibi biliyorum. O halde bu sidikli yurt yatağında ne işim var benim? Şu etrafında yankılanıp duran sesler kim? Duymak istemiyorum hiçbirini. Duymak istemiyorum. Beni sürekli takip eden şu bakışlardan neden kaçamıyorum? Gözlerimi kapasam bir daha açmasam. Gördüğüm rüyayı sürekli başa sarsam. Bir gelincik tarlasında sırtımı toprağa vermişim. Her yer kıpkırmızı. Hafiften bir rüzgar esiyor. Azıcık ürperiyorum. Ama hayır, üşümüyorum. Çünkü en güzel gelincikleri biriktirmişim elimde. Göğsümün orta yerinde oturtmuşum. Onlar sıcacık tutuyor beni. Rahatlığı tarif edemem ama huzur dedikleri bu olsa gerek. Peki onun nesi var? Hani şu az ötemde yaprakları kocaman, gövdesinden kırılmış gibi duran gelinciğin neden böyle mahzun duruyor acaba? Biri küstürmüştür belki. Ya da sevdiklerinden ayrı düşmüştür. Doğrulup yanına gidiyorum. Şirin sözlerle avutmalıyım onu. Hem de hiç beklemeden. Konuşmaya çalışıyorum. Ama sesim bir türlü çıkmıyor. Sanki o yine de beni duyuyor. Ve aniden kırmızı elbiseli bir kadına dönüşüveriyor. O kadına. Dudaklarında aynı gülümseme. Ne güzel. Bu sefer gözlerini de görüyorum. Fakat hayır, gülmüyor gözlerinin içi. Gülse ya. Elimdeki gelincikleri ona uzatıyorum. Yaşlar dökülüyor gözlerinden ve damlalar düştükleri yerde aniden birer gelinciğe dönüşüveriyor. Dudakları büzülüyor sonra. Bu sefer o dokunmak istiyor bana. Dokunamıyor. Beni kutsar gibi etrafımda dönmeye başlıyor. Daha iyi bir yaşama hak ediyorsun sen, diyor. Sanki gelincikler de onunla birlikte tekrar ediyor. Daha iyi bir yaşama hak ediyorsun sen. Daha iyi bir yaşama hak ediyorsun sen. Sen etmiyor musun? Peki ya sen? Ben de öyleyse. Ben de. Peki neden kimse fark etmiyor bunu? Ya da eğer fark ediyorlarsa neden bana söylemiyorlar? Herkes sadece böyle durup bakacak mı? Hiç kimse bir şey yapmayacak mı benim için? Sadece böyle rüyalarımda mı avutulacağım ben? gökyüzünün maviliğini bırakıp içimin karanlığında mı koşacağım? Nasıl bir yalnızlık? Nasıl bir yorgunluk? Beni bu kuyudan çekip çıkaracak kimse yok mu? Yok işte. Yok. Yok. Soluk alışverişim bile yük artık bana. Duygularım ruhuma, bedenim omuzlarıma yük. Ve madem herkesin konuştuğu ama kimsenin kimseyi dinlemediği şu kalabalık lise yemekhanesinde sessiz sedasız haykırmaktan başka bir şey de gelmiyor elimden. Zamanı gelmiş olmalı. Toprakla buluşsam. Nasılsa bir gün olmayacak mı bu? O gün bugün olsa ya. Fakat şu yeni gelen edebiyatçı, Bilge Hoca, kapının girişinde durmuş, biriyle konuşuyor. Ama ona bakmıyor bile. İnce ince beni süzüyor. Ve bana her baktığında o duru yüzü şekilden şekile giriyor. Bir gülümsüyor, bir suratını asıyor. Tıpkı benim gibi. Şimdi de aniden gerildi. Düşüncelerimi okuyor olabilir mi? Az önce derste de gözlerini gözlerime dikip o kadar kalabalıklaştı ki zihinler. Bir dakika. Nasıldı tam olarak? Eğer bir gün bir şey unutacaksam ona dair bir şeyler olmamalı değil mi? Şöyleydi. Evet. O kadar kalabalıklaştı ki zihinler, kendi seslerini bile duyamaz oldu insanlar. Derken seni duyuyorum mu demek istedi acaba? Hayal dünyam bayağı geniş demiş Deniz. Aferin. Yemeğini aldı. Bu tarafa doğru geliyor. Masama oturmasa keşke. Ya da bilmem. Otursa mı? Oturdu. Hem de tam karşıma. Sessizlik güzel şey. Konuşmasak keşke. Hem önce kim başlayacak? Ve ne konuşacağız ki? Konuştu. Ve sonra hiç susmadık. Susmadı. Dikenlerimi temizlemekten hiç yorulmadı. Ta ki bir gün bütün cesaretimi toplayıp yazdığım şiirlerden birini ona okuyana kadar. Sen canımın canı, kar çiçeğimsin. Issız dağlarımın eşsiz aşığı. Ne yaptın sen? Ne yaptın ha? İçinde tutuverseydin ya. Gördün mü bak? Ne oldu? Kayıya binip uzaklara gitti işte. Belki de hayatının en büyük hatasını yaparak. Seni sana emanet ederek. Oysa ben iyi olmaya gayret ediyordum sadece. Bir sahne kurulmuştu benim için. Rol yapıyordum. Kötü bir oyuncuydum ama provalar bitince ve yönetmen oyunu bana bırakıp gidince özüme döndüm. Bildiğim gibi oynadım. Ah be Bilge. Hocam, benim hamurum nasıl maya tutsun? Şşt, onun adını burada ağzına alma. Alma sakın. Alma, alma, alma. Tamam, tamam. Tamam. Yok bir şey. Sakin ol, rahatla. Şimdi şu kapı usul usul açılsa da girseniz içeriye. Şöyle karşılıklı otursak hani. O ilk günkü saflıkta. Ben yine önce tek kelime bile edemesem ama sonra uzun uzun anlatsam ve siz yine dünyada sadece ikimiz varmışız gibi dinleseniz. Dilinizden ilk olarak geçmişi ve geleceği avuçlarının içinde tuttuğunu varsaysa da aslında sadece yaşadığı ana hükmedebilir insan. Dün de yarın da yaşamayı bırak, bugüne bak cümleleri dökülse. Yine siz kırılmayın diye itiraf etmedim ama hiçbir zaman yapmadım bunu. Siz varken de yokken de. Ama yıllar sonra işte dediğiniz yerdeyim. Bugün de. Ve hem de olmak istediğim yerin kıyısında. Yaklaşık 25 dakika uzaklıkta. Hocam, belki de ilk defa anlamayacaksınız beni ama bunu size söylemek zorundayım. Birazdan insanlığın kaderini değiştireceğim. Ne garip bir cümle bu ya. İnsanlığın kaderini değiştirmek. Ve tabii kendi kaderimi de. Şu ellerle, birkaç parmak hareketiyle. Tık tık tık. Ve işte girdi müzik. Şen kahkahalar, parlasın ışıklar. Birazdan yeni yıl kapıyı çalacak. El ele tutuşup beklesin aşıklar. Hüzünler bitecek, mutluluk kalacak. Ve ardından sinyal sesi. Sonra gelsin bakalım yeni kafalar. Ne biçim konuşuyorsun sen? Çok ayıp. Böyle bakmayın bana. Kızmayın ne olur. Hiç kimse kızmasın. Çünkü ben düşman değilim. Dostum. Dost. Hem de en hakikisinden. Ama bir görev verildi bana. Ve büyük bir kapının eşiğinde duruyorum. Denklem çok basit. Ya isteneni yapıp kurtulacağım. Sıkıştırıldığım mengeneden ve göç dalgasından. Ve hem de adımı altın harflerle tarihe yazdıracağım. Ya da zaten böyle bir projeyi yalnızca bana bağlayacak kadar enayi değillerdir herhalde. Dünyanın muhtelif yerlerinde kim bilir burası gibi kaç tane uygulama merkezi ve o merkezlerde benim gibi kaç dahi daha vardır. Hatta bu çatı altında bile. Duvarlar ne tıkırtıları geçiriyor ne de gümbürtüleri. Yalıtım mükemmel. Fakat şu kapı her açılıp kapandığında neredeyse eş zamanlı olarak 6 kapı daha açılıp kapanıyor. Diyelim ki vazgeçtim. Yapmayacağım dedim. Sonuç değişmeyecek ki. Bir başkası muhakkak müziğe girecek. Sinyal verecek. O anda şuna bassam ve kendi radyomun aktifleşmesine engel olsam ne yazar? Sonrasına sığınacak bir yerim yok ki. Yeryüzünün en ücra köşesi bile bu plan dahilinde onların kontrolünde. Önünde sonunda mankurtlaştırırlar beni de. Kendisini çok sever insan. Ve daima kayırır. En adi suçları işledikten sonra bile masum olduğuna, başkaları şöyle dursun, kendisini dahi inandırmaz mı? Suçlu değilim. Gerçekten suçlu değilim ben. Çünkü kaçarı yok bu işin. Hiç kimse önünde duramayacak. Aynı ray üzerinde birbirine doğru hareket eden iki tren gibi çarpışma muhakkak olacak. Ama ben trenden atlayabilirim. Birkaç kırıkla kurtulabilirim. Ve hatta seçilmişken bambaşka bir yarına uyanabilirim. Hem herkes bir kahraman beklemiyor mu peşinden sürüklenmek için? Sorumluluk almamak, yorulmamak için. İşte size büyük bir kahraman. Üstelik de en insaflısında. Ey dünya denen büyük köyün şerefli sakinleri. Bizler şerefinize şeref, asaletinize asalet katmaya geldik. Biliyorsunuz, insanlık tarihi, kahramanlık tarihi demektir. Niceleri gelip geçmiş, hepsi ardında kan kokulu, kılıç sesli anılar bırakmıştır. Ama biz var ya biz, 40 milyon insanı öldüren Cengiz Han değiliz. Asla da olmayacağız. Genç ve güzel kalmak için bakire kanı içen kanlı konteslerin karşısında duracağız. Bu yılbaşı akşamında sizlere büyük bir müjde verelim istedik. Yeni yılın ilk dakikası itibariyle düşünmeyi söküp alacağız sizden. Söküp alacağız derken yanlış anlaşılmasın. Kansız, bıçaksız, ağrısız, sızısız. Böylece rahata kavuşacaksınız. Tüm acılarınız dinecek. Büyük bir huzura boyanacaksınız. Bu kutlu yolda en büyük destekçimiz elbette yine sizlersiniz. Sağ olun, var olun. Şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak. Ne konuştum be? Sanki projenin mimarı benim. Katılmıyorum. Bence böyle bir dalga frekansında şöyle bir dalga boyu mümkün değil. Sen neler söylüyorsun böyle ha? Hey, sana diyorum. Dalga mı geçiyorsun insanlarla ha? Dalga mı geçiyorsun? Kendine gel salak. Haddini aşma. Kimseye saygısızlık etmeye hakkın yok. Hiç kimseye. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim. Şimdi anlaşıldı mı ha? Anlaşıldı mı şimdi? Anlaşıldı mı? İyi. Sevindim. Hocam. Ben bu değilim biliyorsunuz değil mi? Ben bu değilim gerçekten. Ne olur inanın bana. Sadece bir görevim var ve onu layıkıyla yerine getireceğim. Hepsi o kadar. Son 10 dakika. Bir şey de kalmamış. Ne ara geçti bunca vakit? Hocam müsaadenizle siz rahatınıza bakın. Ayrıca hiç merak etmeyin, burada güvendesiniz. Hadi sen de artık topla kendini. Birazdan gong sesi verilecek. Öf be. Hem de 5 dakika boyunca. 3 müydü yoksa? Neyse ne. Sonra sesi kısacaklar. Ben yayına gireceğim. Bak şimdiden gerildim iyi mi? O kadar söyledim. Ses mes vermeyin. Güneş şaşar ben şaşmam diye ama... beni dinleyen kim? Kuralların dışına çıkamazlarmış. Bir dakika bir dakika. Yoksa çözmüş müydük bunu? Heyet reddetmişti zaten. Ben de terapiste söylemiştim geçen. Yok önceki. Tamam geçen hafta. Konuşurum demişti ama... sonra dönüş yapmadı mı bana acaba? Ya da... nereye bağladık? Çok enteresan. Gelmiyor. Nasıl olur bu ya? Ben hiçbir şey unutmam ki. Bu ne şimdi? Niye iki sürahi var burada? Halbuki her gün bir tane gelirdi. Az önceye kadar da bir tane vardı zaten. Evet bir taneydi eminim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ben görmeden biri girip koymuş olmalı diğerini. Ama hangisini? Acaba bunu mu? Yoksa bunu mu? Ne önemi var ki? İkisinden de afiyetle içmişim zaten. Nasıl fark etmiyorum? Nasıl? Sonradan getirdikleri suyun içine bir şey kattılar ve zihnimle oynuyorlar. Hafızamı köreltmeye çalışıyorlar. Neden yapıyorlar ki bunu? Neden? İşte burada görevimin başındayım. Daha ne istiyorlar benden? Dün akşam saat 23.51'de bir sinek vızıltısı duydum. Burada sinek olamayacağını düşündüğüm için çok şaşırdım. 25 gün önce saat 17.34'te o uçağa bindim. Gözüm bağlı bir şekilde buraya getirildim. Yol 2 saat 37 dakika sürdü. 56 gün önce saat 16.35'te Aras adında bir çocuk aradı radyoyu. O güne kadarki 6. aramasıydı. 284 gün önce saat 11.11'de parkta yürüyüş yaparken yurt müdürümü gördüm. Ayağında bir çift siyah sandalet vardı. Çok yaşlanmıştı. 1715 gün önce saat 6.44'te uyandım. Sular kesikti, duş alamadım. 2603 gün önce saat 9.17'de... Hayır, 9.47'de. Tamam, 9.17'de dünya çapında büyük bir grev başladığını öğrendim. Duygularım işçilerden yana olsa da mantığımın peşinden gittim. Siktir. Bu son kısmı kaydetmeseydim keşke. Sileyim hemen şunları. Belli olmaz dinlerler filan. Şimdi bununla uğraşmanın zamanı mı? Zaten çok da ters bir şey söylemedim. Sadece ilk etapta neler hissettiğimi dile getirdim. Grevle uzaktan yakından alakam olmadı. Kaydetme artık yeter. Hem bu saatten sonra söylemişsem de söylemişimdir. Asıl benim onlara hesap sormam lazım. Bakalım niye beni yalnız bırakmışlar? Neden suyuma ilaç karıştırmışlar? Oyununuzu bozduğum için üzgünüm. Ben hiçbir şeyi kaçırmam, anladınız mı? Benden hiçbir şeyi kaçıramazsınız. İşte geldik sonuna. Şimdi iyi dinle beni. İnsanları seviyorsun sen, tamam mı? Hem de çok seviyorsun. Onlar da seni seviyor zaten. Öyle olmazsa çocuklarını da sana emanet ederler miydi? Etmezlerdi. Üstelik her akşam anne babalar bile radyonun başında senin programını beklemiyorlar mıydı? Bekliyorlardı. Mutlu oluyorlardı. Gülüp eğleniyorlardı sen anlattıkça. Kabus gören insanlar korkar irkilir ya hani. Ünlü filozoflardan Sinoplu Diyojen buna çok şaşırmış. Hayret ediyorum size dermiş. Uyanıkken vahşeti görüyorsunuz da kılınız bile kıpırdamıyor. Rüyada gördüğünüz hayali şeylerden korkuyorsunuz öyle mi? Galiba bu pek komik olmadı. Neler oluyor bana böyle? Neler oluyor bana? Ama normalde hikayelerinle gülmekten kırıp geçiriyordun küçükleri, büyükleri. Buldum. Sonra bu Sinoplu Diyojen'i Atina'ydı evet. Atina'ya sürgüne gönderirler. Sinoplular seni sürgüne mahkum etti. Dediklerinde ise Ben de onları Sinop'ta kalmaya mahkum ettim cevabını verir. Gerçekten öyle ama. Çünkü Sinop yüzyıllar sonra zindanlarıyla anılan bir sürgün şehri olur. İnsanlar kahkaha anında tüm üzüntülerini unutuverirler. Birkaç saniyeliğine de olsa. Çünkü o anın ritmine kaptırırlar kendilerini. Onları mutlu eden her neyse ondan başka hiçbir şey düşünmezler. Oysa hayatın başka hiçbir zamanında mümkün değildir bu. Uykuda bile. Çünkü huzursuz uyur kimileri. Bazıları da hiç uyuyamaz. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Asla böyle düşünme. Kötü bir şey yapmıyorsun ki sen. Hiç kimseye kötülük etmiyorsun. Tüm kederlere son vereceksin. Hepsine. Mutlu olacak insanlar. Çocuklar mutlu olacak. Ve sen yapacaksın bunu yıllardır yaptığın gibi. Çocuklar. Onlar da mı mankurtlaşacak öyle mi? Birer robota. Çocukları ayırsalardı keşke. Keşke ayırsalardı çocukları. Keşke. Ne dedin? Ne dedin? Çocukları ayırsalardı mı? Aklını mı yitirdin sen? Anne babaları olmazsa kim bakar onlara? Her yer kapkara olur. Hepsi rüyasında gelincik tarlası görmeye başlar. Belki de aynısını. Sımsıcaktır hava. Yok. Hava sıcak değildir. Rüzgar vardır ama sıcak. Gelincikler sıcak tutuyordur. Terler de. Hayır. Hayır. Gözyaşlarıydı. Bir gelincik aniden kadına dönüşür. Annenin gözyaşları da gelincik olur. Evet böyleydi. Bunu istemiyorum. Hem sonra tutundukları dallar bütün birer birer kırılıverir. Kimi severlerse bir gün mutlaka bırakır gider onları. Doğru olan onların da dönüşmesi. Peki tam olarak neye dönüşecekler? Niye bana bütün ayrıntıları anlatmadınız? Niye beni burada yalnız bıraktınız? Neden bir daha gelmediniz? Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl yapacağım? Yapmaktan başka çaren yok. Hala anlamadın mı? Hiçbir şey değiştiremezsin. Tek bir insana bile kurtaramadığın gibi sen de. Hem sana mı kaldı düşünmek? İnsanlığı, insanları. Bugüne kadar onlar senin için ne yaptı? Ama Bilge Hoca. Hey. Buraya bakın. Duyuyor musunuz beni? Hey. Kimse yok mu orada? Beni gören yok mu? Acilen birinin gelmesi lazım buraya. Soracaklarım var. Bakın yalvarıyorum. Kameralar neden hala kapalı? Neden? Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Bilgisayar çalışıyor. Teknik bir problem olmamıştır umarım. Ya da olmuş mudur? Olsun mu? Bilmiyorum artık, hiçbir şey bilmiyorum. Evet sayın seyirciler. Bu şahane yılbaşı akşamından hepinize merhaba. Yılbaşı gecesi diyorum ama kendi meridyenim adına konuşuyorum. Belki şu anda bazı yerlerde gündüzdür. Ve hatta belki de bir kısmını sıcaktan terliyordur. Ama bunların hiçbirinin önemi yok. Yeni yıla hep beraber gireceğiz. Şaşırmayın canım. Kulaklarınıza da inanın. Aynen öyle söyledim. Yanınızdakilere ya da kendi kendinize bu da ne? Ne oluyor? Dediğinizi duyar gibiyim. Bırakın şimdi bunları. Anı yaşayalım hep birlikte. Şöyle kulaklarınızı radyoya yaklaştırın ve dikkatle beni dinleyin. Söyleyeceklerim kesinlikle aramızda kalmalı ama. Çok gizli çünkü. Şu dakika itibariyle dünya üzerinde tüm radyolar aktifleşti. Ve hepiniz ortak dilde gerçekleştirdiğimiz bu programa otomatikman konuk oldunuz. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım. Bakın kendimi tanıtmayı bile unuttum. Adım Deniz Tiryaki. Bir kısmınız tanır beni. Kalanlarınız da böylece tanımış oldu. Yayını... Neresiydi burası? Neyse boş verelim bunu. Sadede gelelim. Şimdi hepinizden bir ricam var. Ama söyleyeceğim şeyi herkes yapsın. İstisnasız olarak herkes. Lütfen. Gözlerinizi kapatın ve yanınızda kim varsa ona sarılın. Yalnızsanız da sevdiklerinizin fotoğrafına dokunun. Onları yanınızda hissedin. O sıcaklığı. Hadi hep beraber yapalım bunu. Ama neden? Beni kime bırakıp gidiyorsunuz? Bekleyin ne olur. Çok iyi geldi değil mi? Bence de öyle. Şimdi de oluşturduğumuz bu sevgi kuşağıyla 7 kıtayı dolaşalım ve tüm insanlarla kol kola olduğumuzu düşünelim. Uçsuz bucaksız bir çember oluşturmuşuz. Başı yok, sonu yok. Hatta arada bir güvercin kanadı kadar bile boşluk yok. Ha bir de sakın sakın müzik bitene kadar gözlerinizi açmayın. Öyleyse başlıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, yaptım işte. Başardım. Şen kahkahalarla parlasın ışıklar. Birazdan yeni yıl kapıyı çalacak. El ele tutuşup beklesin aşıklar. Hüzünler bitecek, mutluluk kalacak. Birazdan bitecek her şey. Birazdan bitecek. Bitecek. Sakin ol. Sakın hata falan yapayım deme. İkinci kıtası var mıydı bunun? Var mıydı? Yoktu galiba. Evet yoktu. Ama Hayır yapmak istemiyorum bunu. Yaptırmayın bunu bana. Yaptırmayın bana bunu. Hayır. Bana yapamazsınız bunu. Bastım. Gelme. Git buradan. Bunu ben hak etmedim. Zamanın kuytu karanlığında hileli bir ayrılık rüzgarı tanıdık seslerle ürperiyor. Çöl sıcağında üşüyorum. Gözlerim körlük durağında. Kulaklarımda bir çığlık hisarı. Önce gökyüzünde dolaşıyor. Sonra baş aşağı düş. Cinema Audio.